Autopromocja. Znasz jakieś teksty Jacka Cygana? Oczywiście, myślę, że mógłbym tutaj przytoczyć co najmniej kilkanaście jego największych przebojów napisanych dla największych artystów w naszym kraju. Tu pozwólcie, że pozdrowię słuchaczy Trójki w Eterze. Wiem, że słuchają nas dzisiaj w Pekinie, w Montrealu. Zdaje się, że wszyscy w Polsce znają, a i nie tylko w Polsce, teksty Jacka Cygana, dlatego z przyjemnością zapraszamy Państwa na Benefis Jacka Cygana. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własnych bohaterów i naszym bohaterem będzie Jacek Cygan. W środę, tuż po 19:00, prowadzenie na dwa serca podobno, czyli na dwa głosy, czyli na dwa usta. Dwójeczka młodych ludzi. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, już minęła 22:00. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w wypadku na Kaszubach. Koło Redy zderzyły się dwa samochody. Trasa z Redy do Pucka w Rekowskiej Górce jest zablokowana. Premier Rajoy przeprasza Hiszpanów za korupcję w rządzącej partii i w administracji. Obiecuje też poprawy standardów. Polacy w kwestii ochrony danych wykazują się sporą beztroską. Pokazała to jedna wizyta w sortowni śmieci. Na początek tragiczny wypadek w Redzie na Kaszubach. Nie żyją trzy osoby. Zderzyły się dwa samochody. Za kierownicą jednego siedział poszukiwany przez policję mężczyzna, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed radiowozem, informuje Michał Sienkiewicz z Policji w Gdańsku. Policjanci podjęli za nim pościg. Kierowca stracił prawdopodobnie panowanie nad pojazdem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Smart. W wyniku tego zdarzenia zginęły trzy osoby. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Kierowca, który uciekał, który zginął na miejscu, jak się później okazało, był poszukiwany listem gończym oraz były wobec niego orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Na miejscu wypadku policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia. Droga krajowa nr 216 z Redy do Pucka w Rekowskiej Górce ma być odblokowana przed północą. Premier Mariano Rajoy przeprasza Hiszpanów za korupcję w rządzącej partii ludowej PPE i w administracji. Podczas nieplanowanego wystąpienia w Senacie obiecał uzdrowić organy publiczne kraju. W Hiszpanii toczy się 700 spraw sądowych o korupcję członków partii politycznych. Większość z nich dotyczy PPE oraz socjalistów. Premiera Rajoya czeka trudne zadanie. Niemal codziennie wychodzą na jaw nowe skandale. Dzisiaj w sprawie nielegalnego finansowania PP zeznawał były szef MSW i były przewodniczący ugrupowania Angela Sebes. Wczoraj policja aresztowała pięciu burmistrzów i senatora partii, a tydzień temu w sprawie skandalu wokół lewych kart kredytowych złożył zeznania były wicepremier i minister finansów Rodrigo Rato. Podejmujemy decyzje, działa też wymiar sprawiedliwości, zapewniał premier. Młodzi członkowie partii ludowej domagają się usunięcia z jej szeregów wszystkich podejrzanych o korupcję, a opozycja nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu poświęconego temu problemowi. W czwartek zapadnie decyzja, czy zostanie ono zwołane. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na Ukrainie podliczono 95% głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Centralna Komisja Wyborcza informuje, że na pierwszym miejscu jest Front Ludowy z wynikiem 22,2%, na drugim Blok Petra Poroszenki 21,8% głosów, na trzecim Samopomoc 11%, na czwartym Blok Opozycyjny 9%, na piątym Partia Radykalna niespełna 7,5% poparcia, na szóstym Ojczyzna Julii Tymoszenko blisko 6% głosów. Tuż pod progiem wyborczym znalazła się Nacjonalistyczna Swoboda. Na Ukrainie rozgorzała ostatnio dyskusja na temat możliwości wybuchu kolejnej fali protestów. Eksperci twierdzą, że mogą ją wywołać niezadowolenie z braku reform oraz brak zmiany jakości w polityce. Na razie niezadowolenie rośnie w wojsku. Społeczeństwo ukraińskie oczekuje reform, zmiany jakości w polityce, zerwania z korupcyjnymi układami i poprawy sytuacji ekonomicznej. Oczekiwania polityczne narodu jest większe od możliwości ich realizacji. Dlatego zdaniem politologa i publicysty Antina Borkowskiego z czasem należy spodziewać się niezadowolenia w społeczeństwie. Na razie znacznie wzrasta ono w wojsku. Walczący w rejonie Donbasu są rozgoryczeni, ponieważ wielu dowódców batalionów zamiast być z żołnierzami wybrało politykę i start w wyborach. Niechaj się nauczą wojować, a potem do polityki. Mówi Roman, który został ranny w okolicach Ługańska. Żołnierze są też niezadowoleni z braku odpowiedniego wyposażenia i niedofinansowania armii. Oni gotowi występować z protestami, chociaż oni zauważają, że ich protest ma być tylko po wygranej wojnie. Największe zagrożenie płynące z powstania trzeciego Majdanu jest takie, że potencjalne protesty na pewno wykorzysta Rosja do destabilizowania sytuacji na Ukrainie. Lwów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ponad połowa Polaków wyrzuca ważne dokumenty do śmietnika, nie troszcząc się o zniszczenie zawartych w nich danych. Co dziesiąty wyrzuca dokumenty w całości. Ważne materiały wyrzucają też firmy. Jedno badanie w stołecznym MPO pokazało obraz sporej beztroski Polaków w kwestii ochrony danych, mówi socjolog dr Anna Wilk. Został nam udostępniony kontener dokumentów i różnych papierów, który był zbierany w ostatnich 2 tygodniach w Warszawie. Przeglądaliśmy każdy papierek, który znalazł się w tym kontenerze. To były 4 tony dokumentów, które przewróciliśmy. Część dokumentów oczywiście pochodziła z biur i instytucji, część także z domów prywatnych. Z domów prywatnych to były chociażby PIT-y, akty notarialne, że właśnie zakupiliśmy piękną działkę pod Warszawą o tej kwocie w takiej i takiej lokalizacji. To jest bardzo istotna informacja. Podejrzewam, że nikt nie chciałby, żeby była upubliczniona. Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski podkreśla, że dane ze śmietnika mogą być bardzo ważnym źródłem informacji o nas. Wszystkie osoby, które nie sortują śmieci, a wyrzucają do nich również dokumentację dotyczącą samych siebie, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że po tej dokumentacji można się również zorientować, kto nie sortuje śmieci. To oczywiście anegdota, czy w jakimś stopniu nawet ironia, natomiast to wskazująca na to, że nasze śmieci mówią wiele o nas. Informacja o tym, co wyrzucamy, jest informacją bardzo dokładną o naszym stylu życia, o tym, co produkujemy, co wytwarzamy sami oraz co przetwarzamy. Specjaliści zachęcają do dokładnego przeglądania dokumentów, których chcemy się pozbyć. To był Serwis Trójki. W nocy mgły w centrum i na południu, od -2 stopni na Podlasiu do +3 na zachodzie. A jutro znów po porannych mgłach słońce, tylko po południu na krańcach północno-zachodnich przybędzie chmur i może przelotnie padać. Na termometrach od 6 stopni w Małopolsce do 9 w centrum, 12 na Pomorzu Zachodnim i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za chwilę usłyszą Państwo znajomy sygnał. Kiedy w czwartek nagrywałyśmy audycję pod dachami Paryża, nikt nie przypuszczał, że to po raz ostatni i że nie spotkamy się z Państwem za 2 tygodnie, jak to obiecujemy w zapowiedzi końcowej. Basia Podmiotko odeszła, jak wielcy bardowie, o których mówi w audycji, w najsmutniejszym miesiącu dla francuskiej chanson. Pod dachami Paryża. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna, witamy Państwa. Za oknem jesień, coraz bardziej nas otaczająca, kolejne jej oblicze. Za nami podsumowanie lata, jego rozliczenie. Zbieramy to, co zostało posiane, posadzone wiosną, dojrzewało latem. Czas zbiorów, ocena starań natury i pracy człowieka. Jesień to koniec pewnego etapu, bardzo pracowitego. Czas wypoczynku dla przyrody, pewnego spowolnienia, wyciszenia, przygotowania do snu. A w naszej ludzkiej sferze to czas refleksji, zadumy, wspomnień. Trudno sobie wyobrazić zaduszki o innej porze roku. Właśnie się zbliżają. I tak, trochę niepostrzeżenie, weszłyśmy w ten smutny, minorowy ton ze światła w cień. Bo oto chcemy powspominać zmarłych artystów. Ale tylko kilkoro. Wszyscy odeszli w najsmutniejszym miesiącu dla francuskiej piosenki, w październiku właśnie. Są największymi poetami francuskiej piosenki. Nadali tej piosence jakby nowy wymiar, a już na pewno nowe określenie. Piosenka poetycka, piosenka literacka. Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara. Teksty ich piosenek z powodzeniem mogą wieść samodzielne życie. Znakomicie egzystują poza muzyką. Są najczystszej wody poezją. To wiersze, w których ich autorzy w sposób doskonały zamknęli własne widzenie świata, własną wrażliwość, bywa, że i własną prywatność. Ale szczególnej urody nabierają z muzyką, jaką ci poeci im dodali. Zresztą

une valse à trois temps. Qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour, n'en parlait que l'amour, après chute au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, de passer des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face aux lancements, 300 contre pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la la. Les Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ce n'est pas causant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire, les Flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans il est bon de montrer que tout va bien, qu'à pousser les enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents, du bedou et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ce n'est pas frémissant. Et si elles dansent c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent. Elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans mollir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans mollir, les Flamandes ce n'est pas mollissant. Si elles dansent c'est qu'elles ont 100 ans, et qu'à 100 ans il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied et bon houblon et bon blé dans le pré. Elles sont pour retrouver leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui repose au couvent. Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes. To była Barbara, a wcześniej Jacques Brel i dobrze Państwu znane piosenki Les Flamandes i La Valse à mille temps. I polscy wykonawcy. Troje spośród wielu. Pewnego dnia diabeł przybył na ziemię. Pewnego dnia diabeł przybył na ziemię, aby doglądnąć swoich spraw. Wszystko zobaczył diabeł, wszystkiego wysłuchał. A kiedy już wszystko zobaczył i wszystkiego wysłuchał, powrócił tam, do siebie. I tam wydano wielki bankiet. A pod koniec bankietu diabeł wstał i wygłosił mowę. Tak jest. Jeszcze jest na ziemi tej dość ognia, by rozświetlić ją. Tak jest. A ludzie wciąż tam bawią się w wojenne gry, co groźne są. Tak jest. Pociągi wylatują z szyn, bo ci, co mają wzniosły cel, pod szyny kładą stosik min, co daje dość ciekawą śmierć. Śmierć bez spowiedzi to jest to, bez odpuszczenia grzechów mrą. Tak jest. Nic dziś nie sprzedasz, wszystko kupisz. Honor i świętość, gdy masz szmal, tak jest. A rządy tylko chcą ogłupiać. Głupimi rządzić to jest raj, tak jest. Wielcy wciąż dzielą swe dolary, co przyszły z kraju, gdzie jest głód. Tak by napisał Molière stary, wstąpcu, gdyby tu żywot wiódł. Ciągle umarli z głodu są narody z wyczerpania mrą. Tak jest, a, tak jest. Ludzie widzieli tyle, że w ich pustych oczach jest już mrok. Tak jest. I zamarł im na ustach śpiew, zabrzmiał w Paryżu cały rok. Tak jest. Dzielnych głupcami dzisiaj zwą, poetów szaleńcami zaś. Ale na gazet stronach wciąż każdy dreń swoje zdjęcie ma. To boli tych, co dobrzy są, a bawi tych, co z dobra drwią. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Mojego życia burzą byłaś. 25 niedobrych lat. Od innych stale odchodziłaś. Ja innym układałem świat. Straciliśmy najlepszy czas i teraz prześladuje nas widok pokoju bez kołyski. Nie mamy wspólnych wspomnień, cóż, i boję się zapytać już, czy byłem ci naprawdę bliski. Wymodlę cię, najbliższa i najdalsza, uwierz, że i świt ze zmierzchem mogą złączyć się. Jesteś miłością mego życia. Czy chociaż raz szczęśliwa byłaś? Twe oczy szarym smutkiem są. Pułapkę na mnie zastawiłaś, lecz wpadliśmy oboje w nią. Mężczyźni, ci, o których wiem, byli dla ciebie drżącym snem. Nie mogę mieć pretensji cienia. Ja także wiele kobiet znam. Osobno się udało nam zestarzeć bez wydoroślenia. Wymodlę cię, najbliższa i najdalsza, uwierz, że i świt ze zmierzchem mogą złączyć się. Jesteś miłością mego życia. Przez palce dzień za dniem przecieka, wysycha w oczach słony czas. A nuda, co na miłość czeka, krzyk zabija w nas. Nam jednak nie zabraknie łez, bo źródło marzeń wieczne jest. Nie musi zawsze być, jak było. Nie może świat potępić nas, że chcemy razem pierwszy raz walczyć o siebie i o miłość. Wymodlę się, najbliższa, uwierz, że świt ze zmierzchem mogą złączyć się. Jesteś miłością mego życia. Mm-hmm. jesteś miłością mego życia. Nie opuszczaj mnie. Każda twoja łza mówi, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe, i natrętne tak. Jak, dlaczego, jak. Zapomnijmy je. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Ja deszczowym dniem ci przyniosę z ziem, gdzie nie pada deszcz, pereł deszczu sznur. Jeśli umrę z chmur, spłynie do twych rąk światła złoty krąg i to będę ja. W świecie ludzkich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw. Królem stanę się, a królową ty. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśń, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśń o tym królu, co umarł z żalu, że nie poznał cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarł. Pól spalonych skraj więcej wyda zbóż niż zielony maj w czas wiosennych złóż. Gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czerń nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Już nie będzie łez. Już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Piosenki Jacques'a Brela w tłumaczeniu Marcina Jasionowicza, Romana Kołakowskiego i Wojciecha Młynarskiego śpiewali Maria Meyer, Roman Kołakowski i Andrzej Poniedzielski. 29 października 1981 roku zmarł Georges Brassens. Miał 60 lat. Już za życia stał się legendą. Młodzi śpiewający Francuzi widzieli w nim ojca, przewodnika. Wszyscy znali jego piosenki. Nie tylko piosenkarze, Śpiewano je przy rozmaitych towarzyskich spotkaniach, przy ognisku. Na powinowactwo z Brassensem powołuje się wielu artystów reprezentujących różne pokolenia i różne style. Także ten działający na co dzień w całkiem innych niż ballada rejonach muzyki, René Aubry. Zaraz go państwo usłyszą, ale przedtem sam mistrz. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Uczeń i mentor, René Aubry i Georges Brassens. Brassens ma też niemało wyznawców w Polsce. Oto troje z nich. Kiedy krwi i chwały nadszedł dzień i śmierć wycięła innych w pień, ja sam bez ran i całkiem zdrów w dzień chwały nie poległem. Ja jestem ze złych sił, z takich sił pół na pół, co chwastem są w połowie, a w połowie byle kwiatkiem. Śmierć wykopała dół, innym dół, wspólny dół, a mnie nie dała w kość, choć niemoralne to jest dość. La la la la la la la la la la la la la la. Lecz myślę, czyżby nie chciał Bóg, bym sobie ciut poistnieć mógł. Lecz myślę, czyżby nie chciał Bóg, bym sobie ciut poistnieć mógł. Dziewczątko, co nie tanio, lecz z talentem świadczy w krąg tę rzecz. Mnie świadczy ją za darmo i słodko mi z nią się nieraz śni. Ja jestem ze złych ziół, z takich ziół pół na pół, co chwastem są w połowie, a w połowie byle kwiatkiem. Rozdaję dziewczę cud, luby trud, cenny trud, a gratis darzy mnie, choć niemoralne to oj nie. La la la la la la la la la la la la. Lecz myślę, czyżby nie chciał Bóg, żeby mnie też ktoś kochać mógł. Lecz myślę, czyżby nie chciał Bóg, żeby mnie też ktoś kochać mógł. Jak baran każdy człek by rad żyć stadnie wśród baranich stad. Obcy mi ten gromadny trend, budzi mój wstręt, barani pęd. Ja jestem ze złych ziół, z takich ziół pół na pół, co chwastem są w połowie, a w połowie byle kwiatkiem. Ja jestem ze złych ziół, polnych ziół, wolnych ziół, z ogrodów dzikich, co już je odwiedza mało kto. A może Bóg pozwoli, że spróbuję rosnąć tam, gdzie chcę? A może Bóg pozwoli, że spróbuję rosnąć tam, gdzie chcę? Mamo, mamo, kiedy śpiewam piosenkę tę. Mamo, mamo, znów być małym dzieckiem chcę. W szkole kreślę liter, rządki i się mamo ciesz, bo mam ze wszystkiego piątki, tak jak chcesz. Mamo, mamo, głos urwisa we mnie ścich. Mamo, mamo, pragnę na kolanach twych słuchać twej piosenki, która w sercu mym też gra. Mamo, mamo, mamo, to ja. Tato, tato, kiedy śpiewam wiosnę tę. Tato, tato, znów być małym dzieckiem chcę. Kiedy burza tam na dworze tnie kroplami dach, jednym swoim żartem możesz przegnać strach. Tato, tato, wiem już, co łączyło nas. Tato, tato, puść to stracony czas. Przecież w sercach, a nie w słowach była miłość ta. Tato, tato, to przecież ja. Mamo, tato, kiedy śpiewam piosenkę tę. Mamo, tato, znowu być małym dzieckiem chcę. Choć przeszłości już nie zmienię, tak już w życiu jest. Znam wyrzeczeń waszych cenę, waszych łez. Mamo, tato, wiecie, jak mi bardzo wstyd. Mamo, tato, że nieznośna byłam zbyt, nim zbliżyłam nasze serca zwykła piosenka ta. Mamo, tato, to przecież ja. Thank you. łaskawie chciej oszczędzić strzał wprost w plecy tego, który dał nam tyle szczęścia. Kupidyn żartem napiął łuk, a ty byś chciała zaraz już ustrzelić męża. Mam zaszczyt więc nie prosić cię o rękę twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Czarwenus często traci moc, gdy okazuje się, że noc poświęca praniu. Za żadną cenę nie chcę, by mej róży płatki w sosie szły na drugie danie. Mam zaszczyt więc nie prosić cię o rękę twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Może wydawać komuś się, że puszka to odkrycie jest rewolucyjne. Lecz ja mam swój prywatny sąd i nie dam siebie wsadzić do konserwy rybnej. Zaszczyt więc nie prosić cię o rękę twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Kucharki w tobie nie chcę mieć, gosposia marna z ciebie jest, więc sobie daj. Chciej mi tylko służyć tam, gdzie miejsce jest dla wielkich dam, i mnie pocałuj. Mam zaszczyt więc nie prosić cię o rękę twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Mam zaszczyt więc nie prosić cię o rękę twą i zamiast niej wyciągnij ku mnie swoją dłoń. Usłyszeliśmy piosenki Georgesa Brassensa w tłumaczeniu Jeremiego Przybory, Jerzego Menela i Anity Łobodzińskiej. Wystąpili Jacek Bończyk, Iwona Nasiłowska i Filip Łobodziński z zespołem reprezentacyjnym. Barbara to kobieca twarz francuskiej piosenki poetyckiej. Jej piosenki, bardzo intymne, osobiste, utrudniają innym własną interpretację. Mężczyźni nie bardzo mają odwagę, by je śpiewać, są wszak pisane z punktu widzenia dla nich obcego. Często odkrywają męską naturę, tę jej najlepszą stronę. Ale znalazło się kilku odważnych. Jednego państwo usłyszą w duecie z Dafne. Niemniej zdecydowanie z twórczością Barbary utożsamiają się pieśniarki, na przykład Marie-Paul Bell czy Dafne. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'étais partie ce matin au bois pour toi, mon amour, pour toi. Cueillir les premières fraises des bois pour toi, mon amour, pour toi. Je t'avais laissé encore endormie au creux du petit jour. Je t'avais laissé encore endormie au lit de notre amour. J'ai pris, tu sais, le petit sentier que nous prenions quelquefois, afin de mieux pouvoir nous embrasser en allant tous les deux au bois. Il y avait des larmes de rosée sur les fleurs des jardins. Oh, que j'aime l'odeur du foin coupé dans le petit matin. Seule, je me suis promenée au bois, da, da, da, da, da, da, da. Tant pis pour moi, le loup n'y était pas, da, da, da, da, da, da, da. Pour que tu puisses, en te réveillant, me trouver contre toi. J'ai pris le raccourci à travers champs, et bonjour, me voilà. J'étais partie ce matin au bois, bonjour mon amour, bonjour. Voici les premières fraises des bois, pour toi mon amour, pour toi. Pour toi mon amour, pour toi. Pour toi mon amour, pour toi. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. cœur, tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, mais comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape. Attendons que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse te le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laisse-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laisse-moi, ouvre cette porte, laisse-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent essuie ma peine et la nuit calme mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où mère la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir, pour que libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends, c'est la sienne. Ils sont vivants, mes souvenirs. Pardonne-moi, c'est lui que j'aime. Le passé ne veut pas mourir. Śpiewały Dafne w duecie z Benjaminem Biolay,